Mikel Mundiñano, egunon? Egunon, bai. Sare presoen sustengu taldeak urteko bere txostena argitaratu du Euskal presoen egoeraz eta taldekoa egizaiteagatik edo ari laguntzeagatik preso direnetaz hain zuzen. Gaur egun 148 preso politiko badirela diozue, horietarik 143 ego Euskal Herriko espetxetan eta 5 Frantziakoetan, beraz erran daiteke Espainiako estatuen ez dagoela euskal presorik, hori da? Hau da, hori da, zuk aipatu duzun bezala, momentu honetan, ego Euskal Herriko espetxetan daude dauden horiek, eta zuk aipatu bezala, Frantziako estatuan momentu honetan dauden 5 Euskal Herritar horiek, ez? Azken batean, orain dela ia bi urte, ba, fase batekin edo etapa batekin bukatuko genuen ego Euskal Herrian, estatu espainiarrak, estatuko Espainiar gobernuan nola baitere, duela 34 urte makinaria, urrunketaren makinaria martxa jarri zuen, eta orduz geroztik, ba, 100 kilometrotara egon dira hainbat eta hainbat Euskal Herritar, ez? Iaz, esan bezala orain dela urte terdi edo bukatu zen urrunketarekin, hainbat sufrimendu koste humano eta ekonomiko ekarri dituen nolabaiteko ba, politika mendekati baten amaiera etorri zen, eta zuk aipatu duzela, pues, momentu honetan hori da egoera, ez? Mm-hmm. Euskal Herrian daude euskal preso guztiak, ba, Frantziako estatuan geratzen diren 5 horiek salbu. Justuki, Mikel Garikoitz Azpiazu, Lanemezengo presondegitik ego Euskal Herriko presondegi batera ekarri zuten pasaden hilabetean, bere zigorrarekin jarraitzeko. Zertan dira, beraz, Frantzian diren 5 preso horien egoera zertan da? Bada aukerarik hurbiltzeko horiek ere? Bai, bueno, guk aipatu bezala Frantziako espetxetan urte luzeak daramatzaten 5 euskal herritar daude momentu honetan. 4 gizonezko eta emakumezko bat, eta bueno, pues helburua da haien egoera hobetzea dudarik gabe, ez? Eta lehentasuna bada, ba, ego Euskal Herriko espetxetara ekartzea Frantzian betetzen ari diren zigorra dena delako izanik ere, ez? Hortaz, ba, bueno, espero dut nik ere ala gertatzea eta epe motz batean urrats hori gauzatzea beste 5 hoiekin ere, ez? Ni uste dut alegin horretan ari direla beraien abokatuak, eta azkena, ba, zuk aipatu duzun bezala, duela bi aste edo eman zena, ez? Garikoitz Azpiazuren, ba, Euskal Herriratze hori, ez? Norabide horretan nahiko nuke beste 5 ere, ba alik eta azkarren Euskal Herriratze. Mm-hmm. Duela zenbait urte, beraz, presoak Euskal Herrira leloa edatu zenuten, hori ardietxia dela kasu geginetan ikusten da, zein da orain zareren oraingo estrategia edo xedea? Bueno, azken batean, aipatu duan bezala, ez? Urrunketa politikaren amaierak ekarri du aldaketarik, dudarik gabe. Eta bukatu dugu etapa batekin zorionez, baina gogoratu behar duguna da urrunketaren amaierak ez bakarrik hori, ez? Gogoratu dezagun, orain dela ez asko, 3-4 urte arte edo, ba, euskal presoen gehiengoa milaka kilometrotara urrundua zegoela, aipatu dugun bezala, baina baita ere, lehenengo graduan, gero aipatuko dugun bezala, eta baldintzarik gogorrenetan egon izan direla urte guzti hauetan, ez? Hortaz, urteak eta urteak muturreko egoeran egonda iritsi direla Euskal Herriko espetxetara, ez? Eta bueno, momentu honetan espetxetako egoera esan dezakegu hobetu dela zalantzarik gabe, eta egia da ere, ba, azkenean espetxea espetxe dela eta sartzen zaren momentutik ateratzen zaren arte espetxea espetxe dela, baina baita ere egia da, pues, orokorrean ego Euskal Herriko espetxetan haien egoera hobea dela baldintzei dagokionean, eta zer esanik ez, ba, baita ere senide eta gertukoen egoera, ez? Mm-hmm. Bueno, momentu honetan ere Eusko Jaurlaritzak espetxe eskumenak izan da, eta lagunduta nolabait, eta komila tartean esango nuke kakotxen artean lagunduta, ba, etxeratze prozesua ere abiatu dute euskal preso askok, ez? Batzuk baimenekin ja irteten ari dira kalera, beste batzuk lanetarako eta bolondrez eginaletarako ateratzen dira astean zehar, beste batzuk hirugarren graduan, gero igual azalduko dugun bezala, ba, ari dira ja erdi askatasunean, bueno, ari dira urrats batzuk ematen, baina egoera oraindik euskal presoen egoera ez dago normalizatua, ez? Aurrerago agian sakonduko dugu, baina euskal presoei egun aplikatzen zaien salbuespenezko politika batean oinarrituta dago oraindik beraien espetxe egoera, eta hortaz, ba, haietako askok salbuespen neurri horiengatik ezin dute momentu honetan etxeratze prozesu hori gauzatu. Bai. Bai. Eusko Jaurlaritzak aipatu diazu 2021az geroztik, beraz Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako presondegien eskumenak baditu. Bai. Horrek praktikan ekarri duela presoen egoeren arintze bat alde batetik errandiguzu. Bai. Hirugarren gradua gehiagota aplikatzen zaila, hau da lo egitera presondegira eta egunean zer kanpora, ez? Hori da pixka hirugarren graduaren filosofia. Bai, begira, azalduko dut pixka labur labur zein den momentu, osea, zein den ba Espainiar gobernuak duen espetxe eredua nolabait, ez? Eta hau eskailera bezala moduko bat da, ez? Azken batean lehenengo gradua, gradurik edo baldintzarik gogorrenetan dauden presoak lehenengo graduan izaten egoten dira, baina hori epe bateko kontua izaten da, epe motz bateko kontua izaten da, ez euskal presoen kasuan, euskal presoak egon direlako lehenengo graduan baldintzarik gogorrenetan urteak eta urteak. Gero bigarren gradua dago, arintze bat ematen da beraien baldintzetan, eta nolabait ere preso hori hasten da, ba kalera bergizartere bati begirako, ba kalera begirako urratsak ematen, ez? Baimenak eskuratzen ditu, baimenen ondoren igual ba espetxean lan egiten hasten da eta horrek nolabait ere ba etxeratze hori edo kaleratze hori azkartu egiten du, eta gero hirugarren gradua dago, ez? Hirugarren gradua ja da bergizarteratzeko, gizartean integratzeko nolabaiteko modalitate bat, erdi askatasunean zaudela, astean zehar goizean espetxetik atera eta iluntzera arte kalean zaudela, eta asteburuan ere, ba, badaukazu aukera nolabait ere, ba, familiarekin eta etxean egoteko, baina lo, nolabait ere, espetxera zoaz lo egitera. Eta gero badago beste modalitate bat, hirugarren graduan ere bai dela, ba, pulserarekin kanpoan, ja espetxea zapaldu gabe, ba, kalean dauden presoak, ez? Hirugarren gradutik baldintzapeko askatasunera joaten da preso hori, eta ja baldintza batzunpean, baina askatasunean dago. Hori nolabait ere, eskalera moduko bat, eta pizkanaka presoa bergizarteratzeko fase ezberdinak, bai? Eta momentu honetan Eusko Jaurlaritzak egin duena da, pues, espetxe eredu nolabait ere humanizatu eta normalizatu bati begira, espetxe eredu bat martxan jarri, gure ustez argi ilunak dituenak, egin dezakelako gehiago egin duena baino, baina bueno, hala ere uste dut jarrera ona dela eta pixkanaka bada ere, ba Eusko Jaurlaritzak baduela aukera, ba hirugarren gradu gehiago eman alizateko. Mm-hmm. Guk ditugun kalkuloen arabera uste dugu momentu honetan 100 gora izan beharko liratezkela hirugarren gradu horretan egon beharko liratezken euskal presoak. Hauteskundeak egin berri dira Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, eta hauteskunde horien ondorioz beraz gobernu itun bat bada Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren artean, eta justuki presondegietako ardura Alderdi Sozialistak hartu berri du. Kezkatuak zarete ea horrek aldaketaren bat izango ote duen presondegietako egoeraz, edo pentsatzen duzu jarraituko duela orain arteko behar bideak? Bueno, espero dezagun orain arteko bideak jarraitzea eta ahalik eta proaktibo izatea bide horretan, ez? Uste dugu sailburuetza berri honek bere lana baitetzeko baldintza hobeak dituela orain dela 2021 baino, orduan espetxarloko eskumena garatzen hasi zenean, ba egon zirelako zailtasun gehiago, gogoratu dezagun pandemiaren etorrera eta bar egon zirela eta aldaketa batzuk ba espetxe idazkaritza nagusitik eta bar. Baina guk uste duguna da, espero duguna da, salburutza arduradun berriek sakonduko dutela, ba momentu honetan espetxetako euskal eredu hori aurrera eramaten, ez? Eta gogoratu behar dugu gainera eredu hori planteatzen den eredu humano eta normalizatzeko bide eredu hori nolabait ere ez dela bakarrik alderdi baten autua, bai? Euskal gizarte osoaren apustu bat izan duzela, Euskal Legebiltzarrak holaxe berretsi zuelako, ez? Hortaz espero dezagun nolabait ere, arduradun berriengatik espero duguna da pertsona horiei espetxe politika arrunta aplikatzea. Inungo privilegiorik, salbuespenik, diskriminaziorik eta irizpide partikularri gabe. Hau da, gainerako preso jasotzen duten trato bera. Nolabait ere, haiekin erabiltzen diren irizpide berberak aplikatu daitezela baita ere euskal. Mikel Mundiñano, azken galdera bat egingo dizut eta da amnistiari buruz. Zenbait taldek amnistia galde egiten dute. Zarek ez du eskatzen bere txostenetan, beste estrategia bat dara mazue, zure ustez, bada amnistia eskatzeko momentua izanen da aurrerago edo ez? Bueno, gu hortan, azken batean, erabaki nolabaiteko bide edo konponbide politiko ezberdin horietan ez gara sekula sartu. Azken batean, gu beti aldarrikatu dugulako konponbide oso bat, ez? Eta atera bide osoaren ideia, hau da, konponbide oso batek elkarri bizitzari egin behar dion ekarpena, ez? Eta nik uste dut dena garela irabazle, ba ekuazio politikotik sufrimendu eta eskubide urraketak desagertzen arazten ditugunean, ez? Ez gara sartuko hori nola egin behar den, baizik eta guk uste dugu herri honek bizi izan duen eta oraindik ondorioak ba pairatzen dituen gatazkaren konponbide oso bat behar dugula, ez? Eta askotan esan dugu hori bi norabidetan eman behar dela. Batetik preso ieslari eta deportatuen aferari erabateko konponbidea ematea eta bestetik herri honetan gatazka honek utzi dituen violentzia guztien biktimak aitortzearena, ez? Hori da uste, hori uste dugu dela elkarbizitza agertoki batera joateko aurrera begira ditugun erronka nagusiak, eta uste dugu bide horretatik memoria inklusiboetarako parada ere emanen digula egoera horrek, ez? Eta guk noski horretaragoaz, ezberdinen artean adostasunak jostea, jendartearen gehiengo sozial, politiko eta sindikal baten babesarekin urratsak ematera, eta azken batean uste dugu euskal gizarteak ba etorkizunari begiratu nahi baldin badio, herri honetan gertatutako guztia ahaztu gabe, baina atzean utziz iraganean hiltzatu nahi gaituzten nolabaiteko inertzia horiek eta aurrera begiraz, begiratuz, ez? Eta horretarako uste dut alde guztien borondatea behar dela eta bukatzeko esango nuke behar bat ere badela gure herriarentzat konponbide oso bat, ez? Hau da, aipatutakoa preso ieslari eta deportatuen existentzia edo mantentzea nolabait etxeratze prozesu baten bitartez amaitzeko beharra duela herri honek. Mikel Mundiñano, Sareko koordinatzailea, mila esker. Vale, eskerrik asko zuei.